Astăzi suntem în Geneza, capitolul 4. Data trecută ne-am oprit la versetul 24. Continuăm, practic, astăzi incursiunea aceasta în seria de studii în 11 capitole, doar din Geneza, prin 11 capitole, o serie pe care numeam noi începuturi. Crezând în simplul fapt că lucrurile de bază, începuturile întotdeauna sunt importante. Avem noi vorbe de tipul să nu uiți de unde ai plecat sau de la începuturile tale. Însă începuturile lui Dumnezeu întotdeauna sunt cele mai importante, pentru că ele ne învață ce este important, ce contează cu adevărat, de fapt ce spune Dumnezeu despre că este important, este vital pentru noi. Când păcatul a intrat în lume, nu i-a luat prea mult timp să distrugă lumea, să corupă rasa umană, cât și restul creației. După câteva mii de ani se vede cu ochiul liber astăzi, în fiecare zi vedem coruperea și corupția în lumea noastră. Asemenea unui tumor canceroase, răul, pur și simplu, a infectat ușor-ușor civilizația umană și a dus moarte peste tot. Omul pe care Dumnezeu l-a creat stăpân, l-a pus stăpân, de fapt, peste creația sa, n-a mai fost în stare, în scurt timp, nici să aibă grijă de viața sa, cu atât mai mult de acelor din jurul lui, de pământul pe care Dumnezeu înghețase. Și lucrurile au început să strice rău de tot. Secțiunea pe care o avem astăzi în față, de fapt, ne opream, noi spuneam, în versetul 24 și în versetul 25 spune că Adam a cunoscut-o din nou pe soția sa, aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set, zicând, Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaș în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain. Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoș, atunci au început oamenii să cheme în numele Domnului. Deci, continuând istoria aceasta și văzând că în loc să iubească viața, omul a fost în stare să ia viața. Spuneam data trecută, când ne uităm la păcatul lui Cain, despre el la vorba, personajul principal, l-am văzut în câteva roluri importante de înțeles, de observat și de înțeles pentru noi, pentru că mai devreme sau mai târziu le putem juca fiecare dintre noi, într-o succesiune pe care Biblia ne-o prezintă, da? Ca frate lucrător și în scurt timp ucigaș, închinător, dar în scurt timp ucigaș. Și spuneam, continuând istoria aceasta, vedem că Dumnezeu nu se oprește, nu oprește istoria, istoria contează. Interesant este că în secțiunea aceasta pe care o avem în față, de la capitolul 4, sfârșitul capitolului 4, capitolul 5 și până la începutul capitolului 6, acoperim o perioadă de vreo 1500 de ani. Spuneam că Biblia nu este o carte de detalii. Dar când ne oferă detaliile, este importante. În cei 1500 de ani prezentați în această secțiune, vedem istoria umană, ani umbriți de păcat și de urmările lui, de necazuri, și observăm 13 oameni. Astăzi o să ne uităm doar la 4 oameni importanți. I-am numit eu cei 4 fantastici, pentru că sunt 4 oameni importanți aici, asupra cărora, dacă ne vom opri și vom lua aminte la viețile lor, vom beneficia. Cei 4 fantastici, deci, sunt Set, Enoș, Enoch și Noe. Știți, indiferent cât de neagră e noaptea, cu atât mai bine spune cineva că se duce stărele. Și într-o lume care era afectată de păcat din ce în ce mai mult, au fost oameni care au strălucit întotdeauna. Și este adevărul care vreau să ne, pe care să lăsăm să ne încurajeze de la început. Nu contează vremea în care trăim, nu contează cine suntem, cât suntem, unde suntem. Nu contează absolut nimic, contează ceea ce Dumnezeu are în plan cu fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu are un plan. Spuneam că primul este Set. Și la Set învățăm un nou început. Un început, un nou început oferit de Dumnezeu. Emerson, filozoful american, spunea că majoritatea oamenilor sunt buchete de începuturi. Adică nu ne pricepem să o luăm așa, să zburăm din prima. Avem mai multe începuturi, poate mai timide, dar aș spune eu, cine sau ce anume se poate compara cu începuturile pe care Dumnezeu le poate oferi? Pe care Dumnezeu a plănuit pentru fiecare dintre noi. Vedeți, în vremea aceasta, singura rază de speranță, în vremea aceasta întunecată în care ne aflăm aici, în care învățam la Cain că practic el și neamul lui după el nu au fost în stare decât de păcat, de ucidere, de a se lăuda cu realizările lor, cu invențiile lor. Dar Dumnezeu nu exista pe acolo. În lumea aceasta, singura speranță, spuneam, era la Dumnezeu. Pentru că El promisese în Geneza 3:15 că va trimite ce? Un victorios, acela care avea să zdrobească capul șarpelui. Un răscumpărător. Prima promisiune făcută de Dumnezeu chiar la căderea omului. La căderea omului. Dar în momentul ăsta, Abel, de care Dumnezeu îi plăcea, în felul în care inima lui era plină de credință și aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu cu credință, Abel era mort. Nu mai putea avea urmași. Cain, necredinciosul acesta, ucigaș, plecase, făcuse un oraș în țara Nod, la est de Eden. Și întrebarea simplă este, cum avea planul lui Dumnezeu să mai întâmple? Avea promisiunea lui Dumnezeu să se mai împlinească? Cum avea să se împlinească? Deci Dumnezeu, este un lucru pe care trebuie să-L învățăm și să-L observăm, să-L căutăm în Scriptură de la început. Dumnezeu e suveran în toate lucrurile, în orice situație. Și planurile sale nu sunt afectate de căile păcătoase ale omului, planurile sale nu sunt zădărnicite de alegerile prostești ale omului. În Efeseni 1:11 ni se spune că în El, adică în Hristos, am fost aleși, fiind rânduiți mai înainte, după planul celui care le face pe toate după scopul voii sale. Cu alte cuvinte, nu există coincidențe. La un Dumnezeu perfect, că trebuie să spunem lucrul ăsta, adică perfect, fără să greșească, nu există coincidențe, nu există probleme fără soluții. Psalmul 115:3 spune că Dumnezeul nostru este în ceruri și face ce? Tot ce vrea. Și mai spun cu o dată, pentru că este perfect și este plin de dragoste, lucrul ăsta e de bine pentru noi. Pentru că dacă nu știm lucrul acesta, dacă nu luăm în considerare, uităm, trebuie să recunoaștem de multe ori că Dumnezeu e bun și drept, nu poate greși, nu poate fi ispirit să facă rău, ne spune Apostolul Iacob. Ne dă cu minus. Că nu înțelegem ce se întâmplă, mai ales că nu înțelegem ce se întâmplă. Dar El face tot ce vrea. Și cum spunea Pavel Romanilor, El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc pe El. În Geneza 4:25 citeam aici, Adam a cunoscut pe soția sa din nou, adică s-a împreunat din nou cu ea. I-a născut un fiu pe care l-a numit Set. Set înseamnă o altă sămânță. Pentru că Dumnezeu avea să-i dea o altă sămânță și ea și-a zis în sinea ei, Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaș în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain. Înțelegem ce? Din cuvintele lui Eva, clar, Dumnezeu mi-a dat un alt urmaș. Știți, când suntem în situații de impas, putem să alegem să ne descurcăm singuri. Dar trecută învățam că nu e bine să ne construim propriul nostru scenariu. Nu e atât de bun ca scenariul lui Dumnezeu. Să ne jucăm propriile noastre roluri. Mai bun al lui Dumnezeu. Și astăzi învățăm de la Eva că ea a priceput lecția aceasta. Dumnezeu a făcut ca să mai aibă un fiu pe Set. Care înseamnă, de asemenea, are înțeles de dăruit, oferit, o nouă sămânță. Și în Geneza 5, în capitolul următor, pur și simplu, avem o prima genealogie din Scriptură, Cartea Neamului, cum spune Colinescu, și ne introduce, pur și simplu, în genealogia lui Adam, însă nu oricum, ci pe anumite direcții. Să citim. Spune, aceste cartea genealogiei lui Adam, în ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu i-a făcut după asemănarea sa, l-a creat bărbat și femeie, și în ziua în care l-a creat, i-a binecuvântat și l-a dat numele de om. La vârsta de 130 de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său și i l-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani și s-au născut și alți copii, fii și fiice. Ăsta e versetul care scapă multul, apropo. Dar o să iați un singur verset să răspundă la întrebarea, dar de unde acum Cain nevastă? Păi, au avut mai mulți copii, bineînțeles, nu se menționează tot aici. Este urmată de o anumită direcție, o anumită spiță de neam. Versetul 5, astfel Adam a trăit în total 930 de ani și apoi a murit. La vârsta de 105 ani, lui Set s-a născut Enoș. Și după nașterea lui Enoș, Set a mai trăit 807 ani și s-au născut și alți copii, fii și fiice. Observați, aceeași specie. Și s-au mai născut și alți copii, fii și fiice. Nu e atât de greu atunci când urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la Set. E important să învățăm la el. Un nou început dat de Dumnezeu. în capitolul 5, în versetul acesta pe care putem să-l citim cu atenție fiecare dintre noi, avem 10 generații, de la Adam la Noe. Asemenea cum, puțin mai târziu în Geneza 11, sunt prezentate alte 10 generații, mai exact de la Sem la Avram. Unul din cei trei fii al lui Noe, Sem, semiții din care se trag evrei, că de-aia mai se numesc semiți, și aici s-a născut și antisemitismul, da? De la Sem până la Avram. Însă de 8 ori, în aceste 10 generații, avem expresia tristă. Apoi a murit. Apoi a murit. Pentru că moartea începuse să domnească. Ea era judecătorul final al vieții fiecăruia. E adevărat, venea mai târziu. Nu? Păi imaginați-vă 900 de ani de satul de viață, cum am spune noi. Dar vă spun că viața nu era ca noastră. Interesant este că Apostolul Pavel, dacă deschideți cu mine în Roman, capitolul 5, spune despre problema aceasta a păcatului și a morții care domnește în noi. Roman, capitolul 5, versetul 12. Spune așa: de aceea, așa cum păcatul a intrat în lume, printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Așadar, înainte ca legea să fie fost dată, era păcat în lume, însă unde nu e lege, nu este nicio ținere socoteală a păcatelor. Și uitați ce spune mai departe Apostolul Pavel. Totuși, moartea a domnit din timpul lui Adam până în timpul lui Moise, chiar și peste cei ce n-au păcătuit printr-o călcare a poruncii, cum a făcut Adam, care este un arhetip a celui ce avea să vină. Însă cu darul nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unui singur om au murit mulți, cu cât mai mult prin harul lui Dumnezeu, darul făcut în harul unui singur om, Iisus Hristos, s-a dat din belșug pentru mulți. Iar darul acesta, ce înseamnă? Spune așa: nu este asemenea rezultatului păcatului într-un singur om, în timp ce judecata unei singure greșeli a adus condamnarea, darul care a urmat după multe păcate a adus achitarea. O să ce spuneam versetul, și ce spune mai departe în versetul 17. Căci dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul, Iisus Hristos. Ce spune aici? Că dacă prin unul a ieșit, a intrat moartea prin păcatul lui și Dumnezeu ne-a declarat toți păcătoși, șansa noastră este ca prin acela unul care este Iisus Hristos, spune, îmi place expresia aceasta, vor domni în viață. Vedeți, viața creștină și viața veșnică începe de aici pe pământ. Din momentul când îl accepe Iisus Hristos ca fiind soluția pentru păcatul meu. Soluția lui Dumnezeu plănuită dinainte de întemeierea și de crearea a tot ceea ce noi știm că există în lumea noastră, în universul nostru. Moartea a domnit de la Adam. Dar prin Iisus Hristos putem să domnim în viață. Îmi place ce spunea Spurgeon, că păcatul este suveran până când suveranitatea Harului îl detronează. Și păcatul e suveran în viața noastră. Să știți că, din adevăr, practic, trebuie să-l recunoaștem și trebuie să-l trăim. El tronează în viața noastră oricât cât îl alegem. Până îl cunoaștem pe Hristos, oricum domnește. După ce îl cunoaștem pe Hristos, avem șansa să trăim, să domnim în viață, împreună cu Hristos. El domnește, noi domnim împreună cu El. Să domnim în viață prin Iisus Hristos. Dar să știți că El, păcatul trebuie detronat. Și doar atunci când înțelegem harul ăsta în fiecare zi și alegem în fiecare zi să trăim prin har, să nu uităm prea tare la noi, cum spunea cineva, să nu luăm prea în serios pe noi, ci pe Iisus, ce a făcut El. Și în Roman 5:21 îmi place ce spune: pentru că așa cum păcatul a domnit prin moarte, tot așa să domnească și harul lui Dumnezeu prin dreptate sau prin neprinire, ducând viața veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru. Ducând la viața veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru. Apropo de har, este interesant să observ un copil este un exemplu așa de extraordinar a harului Dumnezeu. Imaginați-vă, în Biblie sunt multe exemple cum un copil, și noi experimentăm asta, avem șansa, să zic eu, să experimentăm în viețile noastre. M-am uitat la noi, am ajuns la faza în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, că ziceam: Doamne, dă-ne și copii acum. Și ne-a dat Dumnezeu copii, ce-i drept că toată vrem să închidem undeva, că nu mai tac, sau mă rog, nu se opresc. Dar naștere un copil în Scriptură de multe ori a însemnat victorie. De exemplu, Moise s-a născut în anii foarte dificili de robie ai poporului lui Dumnezeu în robia egipteană. El a devenit eliberatorul poporului său. De exemplu, când făclia profeției de-abia mai pâlpâia în poporul Israel, s-a născut Samuel. A fost prorocul lui Dumnezeu, judecătorul, și prorocul lui Dumnezeu. Și avea să aducă cuvântul lui Dumnezeu în popor. Când poporul lui Dumnezeu se destrăma sub domnia împăratului Saul, Dumnezeu a mai dat un fiu lui Ișai, pe David. Ăla care nici măcar nu era acasă, că Dumnezeu îl căuta prin proroc. Da? Dumnezeu ne găsește, chiar dacă suntem plecați după ale noastre. Omul după inima lui Dumnezeu, care a fost următorul împărat, iar Dumnezeu și-a continuat planul său de a duce răscumpărătorul în lume. Într-un moment de cumpăr, citeam prin cărțile împăraților și cronicilor și am observat momentul acesta pe care vreau să spun acum. Într-un moment de cumpănă al istoriei poporului evreu, un băiețel de 7 ani a salvat planul lui Dumnezeu, spune așa, Ioaș, la 7 ani a devenit împărat. Rămâsese ultimul pe care Atalia, împărăteasa vicleană, Croela pe vremea respectivă, deci nu pânse mâna pe el să-l ucidă, că pe restul îi ucisese, din seminția lui David. Seminție din care trebuia să vină Mântuitorul. Vezi, diavolul întotdeauna e la lucru. El știe ce are de făcut. Să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu se mulțumește și cu un copil de 7 ani. El întotdeauna poate face orice atunci când este lăsat. Vezi, în ciuda efortului și atacurilor diavolului și a neascultării poporului Dumnezeu, Dumnezeu a rămas credincios promisiunii sale. Credincios promisiunii sale de a trimite un răscumpărător. Ce înseamnă, apropo, adevărul ăsta? Că învățăm cum Dumnezeu dă printr-un copil un nou început. Ce înseamnă la modul practic? Dacă cunosc acest adevăr, că Dumnezeu nu poate fi oprit de nimeni și de nimic, nici măcar de diavol, în a-și împlini promisiunea sa. Și avem o grămadă de exemple în Scriptura, apropo, am dat doar câteva, vreo 4, cu Dumnezeu nu poate fi oprit. La modul practic, a trebuit să ne lăsăm încurajați și noi. Că indiferent de lumea în care trăim noi, indiferent de resursele puține, mici, limitate, indiferent de orice, de ce spun oamenii, de ce avem sau ce nu avem, de ce am reușit sau n-am reușit, indiferent de orice lucru, Dumnezeu poate face mult în viața noastră și prin viața noastră atunci când ne lăsăm. Trebuie să ne lăsăm de răzvătire și de păcat. Cam atâta. Dumnezeu e suveran și El poate să-și primească planul ăsta. Asta învățăm din viața lui Seth. Al doilea fantastic, Enoș. Ați observat că în versetul ultimul verset din capitolul 4, lui Seth i s-a născut un fiu căruia a pus numele Enoș. Și atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Seth avea 105 ani când i s-a născut Enoș. Enoș înseamnă om, are cuvântul acesta are semnătatea om, dar cuvântul are nuanța de fragil. Slab. Lucrul acesta ne arată cât de fragil suntem noi. Trebuie să ne amintesc că dați seama că în situația aceea doar ce începuse o nouă generație, da? Seth, în locul lui Abel, ucis de fratele său Cain. Și i s-a dat încă un om, Enoș, fragil, începuturi mici. Dar parcă m-am dat aminte cuvintele unui profet care spune că Dumnezeu nu disprețuiește ce? Ziua începuturilor slabe. De ce? Pentru că El poate să facă absolut orice. Indiferent cât de slab suntem noi, indiferent cât de fragil suntem noi. E un lucru remarcabil care spune aici, o să iați în partea a doua, versetul 26 din capitolul 4. La nașterea lui, oamenii au început să cheme numele Domnului. Adică urmașii lui Seth au început să strângă și să închină Dumnezeu în timp ce urmașii lui Cain ce făceau? Calea lor, distracția lor, laudele lor. Se mândreau și cu valoarea și puterea lor, cu toate, dau-ți aminte, cu toate invențiile lor. Da? Asta a fost seminția lui Cain. Dar urmașii lui Seth au început să se strângă și să se închină Dumnezeu. Vezi, de-a lungul istoriei, ăsta e un lucru care învățăm din viața lui Enoș, pe care trebuie să-l urmărim așa ca un fir roșu prin cuvântul lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu a avut o rămășiță de credincioși. Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță de credincioși prin care și-a împlinit planurile. De exemplu, auți aminte de profetul Ilie? Profetul Ilie, când se certa cu și se războia practic cu preoții lui Baal, Îi spune Dumnezeu, Doamne, m-ai lăsat singur aici. Sunt singurul care a rămas care te urmează. Și Dumnezeu ce îi spune? Am vezi pentru tine, mai sunt vreo 7000 de bărbați care nu s-au întinat cu azi Dumnezeu. La urma urmei, Dumnezeu a scăpat lumea printr-un singur om, Noe, despre care o să vorbim în ultimul rând astăzi. Sfântul Psalm 119, în versetul 63, spune: Eu sunt prieten cu tot ce se întâmplă în tine și păzesc hotărârile tale. Cine a scris psalmul ăsta, că nu știm cu siguranță, cu siguranță facea parte din rămășița celor credincioși. Profeții au scris și ei de rămășița celor credincioși pe timpul lor. De exemplu, Isaia. Isaia și-a numit unul din fiii lui o rămășiță se va întoarce. Așa i-a dat numele. Isaia 7:3. Și-a dat numele o rămășiță se va întoarce unul din copiii săi. Dacă nu mă credeți, deschideți cu mine la Isaia 10. Isaia 10, ca să ne dezmorțim degetele, cum îmi place mie să spun. Isaia 10:20 spune: În ziua aceea, rămășița lui Israel și supraviețuitorii casei lui Iacob nu se vor mai sprijini pe cei ce-i lovea, ci se vor sprijini cu adevărat pe Domnul, Sfântul lui Israel. Și spune versetul 21, o rămășiță se va întoarce, rămășița lui Iacob, la Dumnezeu cel puternic. Chiar dacă poporul tău, Israel, ar fi ca risipul mării, totuși numai o rămășiță din el se va întoarce. Distrugerea este hotărâtă, făcând să se reverse astfel dreptate, căci stăpânul, Domnul oștilor, va aduce la îndeplinire în toată țara sentința hotărâtă. Imaginea este a unui popor care nu s-a oprit din păcat. Și Dumnezeu i-a spus, fie în aici, veți fi luați și veți fi duși în robie. Dar în robia aceasta vă veți întoarce doar puțin. Știți că s-au întors? Nici 2%. O rămășiță. 2%. Și Dumnezeu i-a folosit pe acestea. Cărțile lui Ezra și Neemia sunt dovada acestui lucru. Cu Dumnezeu a folosit o rămășiță de oameni care s-au întors și au rămas credincioși în țara promisă. Isaia continuă și în capitolul 37 spune: Supraviețuitorii casei lui Iuda, cei rămași, vor prinde iarăși rădăcini de sub și vor da rod, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sion o ceată de supraviețuitori. Râna Domnului știlor o va face lucrul acesta. Este imagine profetică, pentru că vorbea de rămășiță, dar vorbea și despre rămășița cea mare, și anume Domnul Iisus, care avea să vină. A cărui, despre el s-a spus că râna casei Domnului mă mănâncă. Și Mica vorbește despre rămășița aceasta, spune: Voi face din cei șchiopi o rămășiță și din cei izgoniți un neam puternic. A fost izgoniți. În toate aceste imagini, ce vreau să înțelegem de la Enoș? Nu contează cât de mic este începutul, Dumnezeu poate folosi chiar și o rămășiță. Maleahii spune în capitolul 3, versul 16: Cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea lui a fost scris o carte de aducere aminte despre cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele lui. Cu alte cuvinte, oricare dintre noi care ne hotărâm să nu uităm de Domnul, cum spune aici, cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele Lui, spune, se va scrie o carte de aduce aminte. Nu vom fi uitați. Dumnezeu nu ne va uita. Ca aplicație. Apropo, de câți oameni are nevoie Dumnezeu pentru a-și face lucrarea? Asta nu e ca bancurile. De câți oameni, de câți polițiști e nevoie să înșurubeze un bec, să schimbe un bec, nu? Nu. Întrebarea e serioasă. De câți oameni are nevoie Dumnezeu să-și facă lucrarea? Să vă dau câte exemple. În Sodoma erau necesari, erau unde ajuns doar 10 oameni neprihăniți, ca Dumnezeu să nu distrugă. Nu s-au găsit, ce drept. Dar dacă erau 10, Dumnezeu nu distrugea. Pentru 10 oameni. Un oraș plin de păcate. Dar plin. Iisus a spus că El e prezent oriunde câți? 2 sau 3 să strângă numărul lui. E prezent acolo. Iisus a spus despre promisiunea sa de că Duhul Sfânt va veni. Peste câți a venit Duhul Sfânt în ziua Rusalilor? Erau 120. Nu erau mulți. Dar Dumnezeu a folosit pe aceștia. Și mii s-au întors la el. Apropo, Apostolul Pavel, cu mica lui echipă, a evanghelizat un imperiu întreg, Imperiul Roman. Numai în Asia Mică, în provincia aceasta romană, destul de mare, nu i-a trebuit decât 2 ani. Și 2 ani spune că toți au auzit de cuvântul Domnului. De câți oameni are nevoie? Începând de la 1, să știți. Și acel unul, fiecare noi putem să fim. Dumnezeu l-a folosit pe Enoș. Pentru că atunci când a venit el, cumva nașterea lui a făcut pe oameni și viața lui a făcut pe oameni să se strângă și să se cheme numele Domnului. Dumnezeu întotdeauna caută rămășița asta de oameni. Deci, poate ne întrebăm, dar de ce Dumnezeu are plăcerea asta cu rămășiță? Păi unul din motive este că el se vede cel mai clar atunci când folosește o rămășiță. Că dacă suntem mulți și șmecheri, nu știu dacă se mai vede Dumnezeu. La Cain nu se mai vedea. Că ba era ăla care a inventat țapa și s-a făcut munca mai ușoară, probabil, nu? Și oarecum Dumnezeu n-a avut dreptate când a spus că cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea. Și omul mereu a încercat, pentru că a crezut minciuna aceasta, vezi, fica Dumnezeu. Dar când suntem puțini și slabi, Dumnezeu e tare. Și Dumnezeu se vede mai bine. Deci când lucrarea Domnului pare să eșueze și poate ne simțim ultimii, să ne amintim de Enoș. În 1 Samuel 14 cu 6 spune căci nimic nu îl împiedică pe Domnul să izbăvească, fie prin mulți, fie prin puțini. Interesant de ce nu spune invers. Pentru că de obicei noi ne gândim la mulți, dar să nu uităm și că Dumnezeu poate să izbăvească și prin puțini. Al treilea personaj, de la capitolul 5, versetul 12, spune că la vârsta de 70 de ani lui Kenan s-a născut Mahalalel. După nașterea lui Mahalalel, Kenan a mai trăit 840 de ani și s-a născut fii și alți copii, fii și fiice. Astfel Kenan a trăit în total 910 ani și apoi a murit. Și apoi s-a născut Mahalalel și lui s-a născut fii, parcurgând așa, sulvorând peste text. Și ajungem în versetul 21, la vârsta de 65 de ani lui Enoch s-a născut Metusala. Și după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și s-a mai născut și alți copii, fii și fiice. Astfel, toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu și apoi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Ce interesant este că Enoch, fața căruia să stăm, este observat în mijlocul altor oameni. De exemplu, Kenan, Mahalalel și Iared, care... despre care nu se spune nimic, dar despre Enoch se spune ceva în mod specific. Știți? Și acești oameni sunt importanți. Nu există oameni neimportanți în planul lui Dumnezeu. Nu există oameni neimportanți în planul lui Dumnezeu. Poate neimportanți pentru noi și e greu să le pronunțăm chiar și numele. Dar în planul lui Dumnezeu au fost importanți. Ele sunt verici vii în planul de împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. De la Set la Hristos. Vezi, fără acești oameni, fără aceste verigi vii, planul lui Dumnezeu nu s-ar fi împlinit. Când Enoch avea 65 de ani, i s-a născut Metușela sau Metusala. Omul săgeții sau... numele lui înseamnă moartea sa va aduce judecata. Când s-a născut omul ăsta... acest copil în viața lui Enoch a fost un moment de cotitură. Foarte interesant. Spune că din momentul ăla Enoch a umblat cu Dumnezeu. Se poate ca responsabilitatea creșterii unui fiu într-o lume așa lipsită de Dumnezeu să-l fi convins pe Enoch care are nevoie de ajutorul Domnului? Imposibil. Am văzut oameni care, bărbați, care s-au responsabilizat, s-au trezit la viața, cum spunem noi, când s-a născut un copil. Luat viața mai serios. Nu e obligatoriu însă. La altora le trebuie mai mulți copii ca și de-a seama de răsunătate. Sau când s-a născut Metusela, Dumnezeu să-i fi descoperit cumva viitorul? Să-i fi arătat că avea să vină potopul? Nu știm răspunsul la întrebări de genul ăsta. Dar știm un lucru clar, că nașterea acestui copil în viața lui Enoch i-a schimbat viața. Înseamnă că numele lui Metusela sau Metusala nu spune prea mult. Deși limba ebraică este limba a sensului adânci. Dar viața lui cu siguranță spune multe. În anul morții sale a venit potopul. Înțelegem sensul acela de la moartea sa va aduce judecata. Atunci a venit potopul. Poate că lucrul ăsta i-a spus Dumnezeu lui Enoch când i s-a născut Metusala. Și atunci în inima sa s-a decis îl voi urma pe Dumnezeu de acum încolo. Vedeți, este imaginea pe care Petru ne spune, dacă deschideți cu mine 2 Petru capitolul 3. Mă deschideți la 2 Petru 3 cu 11, ce faci și întreba? Dacă Dumnezeu v-ar spune mâine, dacă ți-ar spune ție, mâine o să mori, ce o să faci până mâine? Ce face până mâine? Uitați-vă, Petru spune, 2 Petru 3 cu 11, spune, având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse. E vorba despre pământul acesta cu tot ce pe el. Și ce fel de oameni ar trebui să fiți voi trăind niște vieți sfinte și evlavioase? Așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, zi în urma căruia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Deci cu alte cuvinte, știind că vine sfârșitul, că tot ce e pe pământul ăsta se va topi, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi trăind niște vieți sfinte și evlavioase, adică sfinte, consacrate pentru Dumnezeu și evlavioase, adică să reflecte caracterul Dumnezeu. Și având șansa să facem două lucruri cel puțin. Nu numai să așteptăm, dar spune aici un lucru interesant, grăbind venirea lui Dumnezeu. Deci dai seama că tu și cu mine, de felul cum trăim mai aproape de Dumnezeu, grăbind venirea lui Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce trăim aproape de Dumnezeu, trăim pentru Dumnezeu, Dumnezeu se folosește în noi, oamenii se întorc la Dumnezeu, venirea Lui este mai aproape. Și gata! Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea niciunui păcătos. Și atunci când ne facem treaba, pentru că știm că lucrurile se vor distruge, grăbim venirea Lui. Cuvintele și a murit nu sunt folosite la Enoch. Nu sunt folosite. El este unul din cei doi oameni care nu a murit niciodată și Dumnezeu i-a luat la el. I-a răpit. Apropo, unii comentatori biblici văd în răpirea lui Enoch înainte de potop și chiar și moartea lui Metusana chiar înainte de potop, o imagine a răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. Dar apropo de Enoch, deschideți cu mine la Evrei, capitolul 11. Pentru că despre el ni se spune ceva în pleiada de oameni ai credinței. 11 cu 5 spune, prin credință a fost luat Enoch ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că era plăcut Dumnezeu. Vedeți, asta e șansa noastră. Nu știu dacă înțelegem, dar noi astăzi suntem oamenii credincioșii care avem cea mai mare șansă să trăim lucrul acesta. Din dovadă că suntem plăcuți înainte de Dumnezeu, Dumnezeu să vină să ne ia. Pentru că El este aproape să vină. În ciuda ceea ce mulți oameni, cum sunt Petru, zic, a, nu mai vine. Vedeți, spune, prin credință a fost luat Enoch. Deci, ce înseamnă? Apropo, uitați-vă în versetul 6. În versetul 6 avem exemplificarea vieții lui Enoch. Ce spune versetul 6 din Evrei 11? Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cel ce caută. Uitați-vă la Enoch. El l-a crezut pe Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu și a mers la Dumnezeu. Planul vieții cel mai tare. Ce plan aveți apropo de viață? L-aveți pe 5 ani, cincinalul? Câți bani vreți să faceți? Până unde vreți să urcați pe scara ierarhiei în firma la care urcați? Vă spun eu, planul ăsta e mai tare. Să fii unul care crede pe Dumnezeu, unul care umblă cu Dumnezeu, nu înseamnă să te lași de serviciu. Dar acolo unde ești, acolo unde suntem, începând din familie și până la serviciu, să trăim cu Dumnezeu, pentru ca să ne asigurăm că mergem la Dumnezeu. Este planul simplu la Dumnezeu. Lucrurile care învățăm din viața lui Enoch. Apropo, viața lui Enoch nu a fost ceva privat. Nu știu dacă știți, dar vă invit cu mine să citiți versetele 14 și 15 dintr-o cărticică mică, penultima din Noul Testament. Care e? Penultima carte din Noul Testament. Deschideți acolo, că o găsim împreună. Iuda, da? Există două versete interesante aici, care ne vorbesc despre cine credeți? Da. Versetul 14 din Iuda spune și despre aceștia a profețit Enoch, al șaptelea de la Adam, adică profet de la Adam, spunând, iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva tuturor și să condamne orice suflet pentru toate lucrările lor nelegiuite pe care le-au înfăptuit și pentru toate cuvintele grele pe care păcătoșii neevlavioși le-au rostit împotriva lui. Al șaptelea profet. O să zic că Enoch este numit profet. Viața lui nu a fost ceva privat. Din ce în ce mai mult în lumea noastră există ideea asta. E la modă. Credința. E ceva privat, domnule. Eu, nu, personal, nu trebuie să bat câmpii, trebuie să fiu radical ca să mă apuc eu să spun la lume că vine Domnul și mai departe. Hai, Sfinte, nu mai merge, că nu mai suntem pe vremuri. Serios. Uitați-vă că vremurile se aseamănă foarte mult vremurile noastre cu vremurile din timpul lui Enoch. Uitați ce generații trăia pe vremea, generații trăia pe vremea respectivă, da? Lucrările lor nelegiuite pe care le făptuiau, spune, Enoch era unul care le profețea, le spunea. Era un profet activ al vremurilor sale. Trebuie să fi fost dificil, însă, să se recunoaștem. Și la fel și pentru noi astăzi. Să trăiești într-o lume plină de păcat, dar să fii martor al Dumnezeului care spune, va veni și cu el vine judecata. El va judeca vii și morții. Face parte, apropo, din crezul nostru. Deci să fim asemenea lui Enoch. Nu contează dacă suntem singuri. Umblând cu Dumnezeu, viața noastră și vorbirea noastră să fie o avertizare pentru oameni. Apropo despre generația aceasta, Pavel spune filipenilor, dacă deschideți la Filipeni 2, Efeseni Filipeni, uitați ce, spune, ce frumos spune, vis-a-vis de generația asta noastră, uitați-o cum numește Pavel. Filipeni 2, 14, spune, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, ca să fiți fără pată, curați, copii al Dumnezeu, în mijlocul unde-i ce? În mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Sună cunoscut? Să luciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat zadar și n-am trudit degeaba. Frații mei, ca să nu ne prinde vremea de pomană și să nu mă arde și mie truda de pomană, haideți să fim așa. Să lucim ca stelele. Ceea ce înseamnă asta? Spuneam la început. Cu cât e mai întuneric, cu atât să luce stelele. Ziua nu ne vedem. Însă slavă Domnului că e noapte. Și întunericul crește, se îndesește. Și Scriptura spune să strălucim în mijlocul acestei generații necinstite și pervertite. De ce? Pentru că El vine și aduce judecată. Judecată pentru cei necredincioși și răsplată pentru noi dacă trăim după voia Lui. Ultimul este Noe. Și ajungem în versetul 28 din capitolul 5, în Geneza. La vârsta de 182 de ani, lui Lamech a născut un fiu, i-a pus numele Noe, care înseamnă linare, în principal tignă, zicând, el ne va mângâia munca și truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care Domnul l-a blestemat. După nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani și i s-a născut și alți copii, fii și fiice. A susținut că la fiecare dintre aceștia li s-au născut și alți copii, fii și fiice. Deci să nu uităm treaba asta. Și după nașterea lui Noe, spune versetul 30, Lamech a mai trăit 500... Am citit asta, versetul 31. Lamech a mai trăit în total 777 de ani, frumoasă cifră, apoi a murit. Ăsta n-a scăpat. Și la vârsta de 500 de ani lui Noe s-a născut Semam și Iafet. Dimitrie Bolintineanu spunea că lumea are nevoie de speranță ca de lumină. Și asta a fost nașterea lui Noe. Noe înseamnă mângâiere, înseamnă ideea așa de speranță. Și asta este ceea ce aveau nevoie oamenii pe lumea. Imaginați-vă, era un nume pe care se pervertea pe zi ce trece. Și atunci mi-a dat la starea pervertită a lumii de atunci. Dar preocuparea lui Lamech, tatălui lui Noe, este că atunci când s-a născut, a zis, băi, Noe, mâncatea tata. Ne mângâi inimile și, și ești o speranță pentru lumea aceasta. O fi știut el oare? Chiar așa avea să fie. Mângâiere este de la cuvântul de la care se trage cuvântul Noe. De ce? Pentru că numai Dumnezeu dă mângâiere, o tignă. Peste veacuri Iisus avea să spună cuvintele, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați și voi da ce? O tignă pentru sufletele voastre. Speranță. Uitați-vă, în următorul capitol, în versetul 9, spune că Noe a fost un om drept și integru din generația sa. El umbla cu Dumnezeu. El umbla cu Dumnezeu. Într-o lume în care compromisul este acasă la el. Și o să înțelegem imediat de ce. Cum poți fi mângâiere? Pentru că se pare că toată că pur și simplu ceea ce oamenii nu vor este să le dai un sfat. o idee care să aducă mânghiere, să aducă tignă, să aducă o tignă. Observați, să citim primele versete din capitolul 6. Când oamenii au început să se mulțească pe pământ, ni s-a născut fiice. Fiul lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și-a luat dintre ele ca soții pe acela pe care și-l-a ales. Și atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, pentru că el este carne. Totuși anii lui vor fi în număr de 120. Pe pământ trăiau uriași în zilele acelea și chiar și după aceea când Fiul lui Dumnezeu a intrat la fiicele oamenilor și l-a născut copii, aceștia au fost eroi din vechime, oameni cu renume. Și uitați-vă versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai spre rău. Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om și s-a întristat în inima lui și a zis, îl voi șterge pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el, cât și vitele, animalele mici și păsările cerului, pentru că îmi pare rău că le-am făcut. Vezi, după Geneza, capitolul 3, Satan nu mai este menționat, da? Dar se pare că el a fost la lucru, cum spuneam, mereu și mereu. Pentru că în această perioadă de 1500 de ani, despre care spuneam că ne acoperă textul nostru, de la sfârșitul capitolului 4 până la începutul capitolului 6, 1500 de ani, el a fost la lucru. Ocupația sa numărul 1, știți care este? Să se zădărnicească planul lui Dumnezeu. Mai ales partea aia cu și ea îți va zdrui capul. Sămânța femeii. Sămânța neamului, despre care spunea că el s-a chinuit să-l oprească. Dar în lupta asta cu Dumnezeu, cu zădărnicia planului Dumnezeu, diavolul folosește o varietate de unelte, de arme. Știți care este una din favoritele diavolului? Armă favorită diavolului. Pe care o vedem aici. Compromisul. El știe așa că odată ce înșală pe omul lui Dumnezeu, pe copilul lui Dumnezeu, să-și desconsidere și să-și abandoneze identitatea, starea de a lui Dumnezeu, sau sfinți, cum spunem noi, separați de Dumnezeu, dedicați lui Dumnezeu, ai lui Dumnezeu, el va putea să-i corupă pe oameni și să facă ceva cu ei, să îi ducă și în alte păcate. Și asta, apropo, se vede în istoria poporului evreu, vă aduceți aminte? A ajuns, de exemplu, în număr 25, când au ajuns în drumul lor spre țara promisă, pe lângă terenurile, pământul, țara moabiților, ce a făcut Moab? A chemat pe Baal, profetul. Blastă-mă poporul ăsta. Blastă-mă-l ca să mă scap de el. Era frică de el. Ei. Bineînțeles că Baal n-a putut să blestem pentru că Dumnezeu pe care îl cunoștea i-a spus să nu cumva să faci treaba asta. Dar a făcut un singur lucru. A dat un sfat împăratului Moabului. El scoate tu la interval toate fetele tale frumoase. Să vezi ce se întâmplă. Și așa a făcut. Și bărbații israeliți au căzut în piliță imediat. Compromisul. Pentru că odată ce s-au împreunat cu fetele moabite, pur și simplu, idolatria era acasă la ei. Dintr-un popor al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a scos din țara robiei Egiptului și se ducea în țara promisă. Și avea planul cu el. Nu e singura dată. De exemplu, Cartea Judecătorilor este plină de exemple cum acest lucru, compromisul, și-a făcut loc în viața poporului Israel. Apropo, care a fost compromisul, care a fost planul de compromitere, mai exact, al diavolului din timpul lui Noe? E foarte interesant capitolul acesta la început, pentru că ne vorbește despre un plan bine pus la punct. Și nu o să intru în detalii, apropo, există câteva interpretări, cel puțin două, cu privire la textul acesta care vorbește despre Fiul lui Dumnezeu care s-a împreunat cu fiicele oamenilor. O interpretare spune că acestea au fost îngerii căzuți al lui Dumnezeu care s-au împreunat, au luat chip, au luat trup uman și s-au împreunat cu femei umane și au dat naștere la copii, respectiv la uriaș. Vreau să pun doar câteva întrebări. Cum pot niște ființe spirituale, fără sex, să facă lucrul ăsta? Că Scriptura ne spune că asta este realitatea îngerilor. Ca să nu mai vorbim despre faptul că versetul 4 ne spune că uriașii deja erau pe pământ. Da? Și apropo, termenul de Fiul lui Dumnezeu, care unii l-a dus din cartea Iov, la început, spune că atunci când Fiul lui Dumnezeu se întâlneau cu Dumnezeu, a apărut și Satan. Apropo, Fiul lui Dumnezeu de acolo nu vorbește despre îngeri căzuți, dacă despre ei ar fi vorba. Nu, acolo e vorba despre îngeri ascultători care sunt în prezența lui Dumnezeu. Deci, nu putem să le folosim acest lucru. Interpretarea pe care eu o favorizez este aceea contextului. Întotdeauna, din ce context venim? Păi venim dintr-un context în care avem generația lui Cain, care e clar ce s-a întâmplat, da? Păcat? Nu este păcat. Și avem o generație nouă, un început nou prin Set. Și oamenii au început ce să facă? Să cheme numele Domnului. Și avem două generații, una lui Dumnezeu și una fără de Dumnezeu. Și uitați-vă, în capitolul 6, versetul 5, spune că toate întocmirile, gândurile oamenilor, unde erau? Erau numai spre rău. Pământul era plin de silnicie. Spune, îmi place expresia care o folosește Cornescu. Ce s-a întâmplat? Este foarte clar că ceva s-a întâmplat și anume compromisul acesta între copiii lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, dacă vreți, cei ascultători de Dumnezeu, și fiul lui generația lui Cain, s-au împreunat. Și atunci pământul a ajuns să fie plin de păcat. Altfel nu se explică cum din două generații, una lui Dumnezeu și una fără Dumnezeu, să ajungă să fie pământul plin de păcat. Mi se pare că este lucru care se observă din context. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Apropo, este problema noastră, a mea și a ta, în lumea în care trăim. Iacob 4:4 spune, adulteri ce sunteți, nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușmanul lui Dumnezeu. Învățam și zilele trecute, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudărășirea vieții, nu este de la Tatăl, ci este în lume. Vedeți, toate lucrurile astea erau ajunsele să fie silnicia, păcatul plin care umplea pământul. Diavolul vrea să ne conformăm lumii. Și, Doamne, în câte moduri se face treaba asta astăzi? N-ați văzut? Roman 12:2 spune, nu vă conformați acestui veac. Ideea de acolo este, nu vă conformați valorilor acestui veac. Valorile lumii. E greu astăzi să te mai înscrii undeva fără să se ceară să dai cu pixul. Să subscrii la anumite valori. E greu, foarte greu astăzi. Sper să observăm lucrul ăsta. Scriptura spune să fim separați de lume, că spune, nu vă înjugați la un jur nepotrivit, 2 Corinteni 6, cu cine credincioși. Ce partener poate fi între dreptate și fără de lege? Ce părtășie poate să fie între lumină și întuneric? Și noi de multe ori încercăm să facem lucrul ăsta. Când Dumnezeu spune, ce armonie poate fi între Hristos și Belial? Ce are în comun cel necredincios cu cel credincios? Ce înțelegere poate fi între templul Dumnezeu și idol? Noi suntem templul Dumnezeu cel viu. Ieșiți din mijlocul lor, spune, citind apostolul Pavel dintre profeți, separați-vă, zice Domnul, nu atingeți nimic necurat și eu voi primi. Eu voi fi tatăl vostru și voi fi fi și fiice. Asta s-a întâmplat în Geneza, capitolul 6, până 7 versete. Acum, un lucru clar este că în contextul ăsta, uitați-vă ce spune versetul 8, dar Noe, ce se numește el? Noe a căpătat har înaintea Domnului. Sau cunosc cum spune, a căpătat îndurare sau milă. Deși cuvântul este har. Pentru că singurul mod în care oamenii pot să primească salvare este prin har. Singurul mod. Pe niciun merit. Prin har ați fost mântuiți? Prin credință? Asta nu e la voie, dar la Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acum vă întreb. La modul practic, cum credeți că înseamnă harul în viața noastră, în condițiile în care se pare că peste tot este păcat? Evrei 11:7 spune așa, că prin credință a ascultat Noe când a fost avertizat cu privire la lucruri pe care el încă nu le vedea și a construit o arcă pentru a salva familia. Prin aceasta, adică prin credință, el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății, care e potrivit cu credința. Prin credință el a fost avertizat. Ce e interesant este că în acest verset arată ceea ce mulți oameni ar trebui să înțeleagă. Credința adevărată implică toată ființa. Mintea spune că prin credință el a înțeles ce? Că vine potopul. A înțeles avertizarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să înțelegem că e serioasă treaba. Doilea lucru. Inima. E fost teamă de judecată. Eu nu vreau să fac parte. Spune că a căpătat har sau îndurare. Voința lui ce a făcut? Când Dumnezeu a spus, fă o arcă, ce a zis el? Mă gândesc, cred că am un plan mai bun decât tine. Nu. 120 de ani au lucrat la ea. Pentru că se pare că de la asta se referă cuvintele că am să îi mai dau viață 120 de ani. Cam atât dura până s-a făcut arca. Ce înseamnă aici credința adevărată? Și cu asta trebuie să rămânem noi. Să ne verificăm. Dacă nu ținem nimic minte din cei patru fantastici de astăzi, să învățăm de la Noe. Ce înseamnă credința adevărată? Păi, credința adevărată nu se oprește doar la înțelegerea cuvântului. Sunt o grămadă de oameni care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, dar nu fac nimic mai departe. Nu acționează. Este doar o realizare intelectuală. Dar știi ce? Iadul va fi plin și este deja locuit de mulți oameni care știu bine cuvântul lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Credința adevărată nu înseamnă doar să fii mișcat emoțional. Iisus într-o pildă spune că lucrurile astea sunt așa, furate ușor de diavolul. Și înțelegerea cuvântului și a fi mișcat în inimă trebuie să se concluzioneze prin fapte. Prin voință care acționează pe baza credinței. Acum să ne întrebăm, este credința noastră de tipul acesta? Iacov spune că dacă nu este așa, este o credință moartă. Prin noi înțelegem că trebuie să alegem Harul lui Dumnezeu. Să alegem Harul lui Dumnezeu. E cea mai bună alegere. Și apropo, în Evrei, capitolul 4, îmi place atât de mult că tronul lui Dumnezeu este numit într-un anumit mod. Aici, Evrei 4, cu 14. Spune că avem un mare preot care a străbătut cerurile și pe Iisus, Fiul Dumnezeu, spune să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunea noastră, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar să ne apropiem de ce? Cu îndrăzneală de tronul Harului. Așa e numit tronul lui Dumnezeu. Să ne apropiem de tronul Harului cu îndrăzneală. De ce? Ca să primim durare și să găsim Har care să ne ajute la timp potrivit. Știți, avem nevoie de har de la început și până la sfârșit. Avem nevoie de har ca să putem să pricepem avertizările lui Dumnezeu, să putem să simțim pericolul și să decidem, Iisus Hristos e mai bun decât orice altceva. El e salvarea mea. Dar avem nevoie de har în fiecare zi. Pentru că pe calea asta credinței îngustă mai și cădem. Spune să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului. Apropo, cunoaștem noi că tronul lui Dumnezeu este tron de har. Este o grămadă de oameni, din păcate, chiar și pocăiți, chiar și credincioși, care nu știu la adevărul ăsta. Li se pare că tronul lui Dumnezeu e un tron la care trebuie să vii cu mult chin. Cu multe plecăciuni, cu multe eforturi. Și din păcate sunt unii lucrători, așa este, lucrători al lui Dumnezeu, care încearcă să îngreuneze, Scriptura avertizează despre ei. Câte lucruri trebuie să faci tu ca să fii reprimit și reacceptat de Dumnezeu? Nu e adevărat. Tronul lui Dumnezeu este numit tronul Harului, la care să ne apropiem cu ce? Cu îndrăzneală. De ce? Ca să primim îndurare. Că altceva nu avem ce să primim. Să găsim Har și să ne ajute la timpul potrivit. Timpul ăsta va veni, să știți. Cea mai bună alegere este să învățăm de la noi ca să căpătăm. Să cerem și să căpătăm Harul lui Dumnezeu. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru exemplele minunate ale acestor oameni. Că Tu ești Dumnezeu al începuturilor noi, când Tu începi, termini. Că Tu ești un Dumnezeu care te lași chemat și răspunzi rugăciunilor copiilor Tăi, chiar dacă sunt puțini. Că Tu ești un Dumnezeu care vrei să avem o relație personală cu Tine, să umblăm cu Tine, asemenea lui Enoch. Și nu în ultimul rând, Doamne, să înțelegem că Tu ești un Dumnezeu a Harului. Har de care putem să beneficiem. De care să ne apropiem cu îndrăzneală, Doamne. Te rugăm, ajută-ne la aceasta, Doamne, în vremurile care trăim. Așa cum învățam să ne apropiem de Tine, să trăim ca niște lumini în lumea aceasta întunecată. Și mulțumim că Tu ești alături de noi. În numele Domnului Iisus. Amin.